бачене Бога на люди ворою. Чи плаче дівчина, плачене Бога на люди ворою. Бодай зозуля, бодай сивая, на літо не ковала, як не ковала, ой, цай макюнку, я й сиротой зостала, як не ковала, ой, цай макюнку, я й сиротой зостала. Плакала, плакати будеш на люди горою. Чи а ти плакала, плакати будеш